Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nie mają sobie nic do zarzucenia Hoffman, Rogacki i Kamiński. Tłumaczą się z madryckiej afery. Działaliśmy zgodnie z prawem i w oparciu o wewnętrzne regulacje Sejmu RP. NIK gani NFZ za długie kolejki do lekarzy. Resort zdrowia obiecuje poprawę. Się znacznie poprawi sytuację, ale dopiero w przyszłym roku. Za chwilę także pogodowe ostrzeżenie. Posłowie podróżnicy przerywają milczenie. Miesiąc po wybuchu madryckiej afery Adam Hoffman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński zabierają głos. I zapewniają, że nie złamali prawa. Nie było żadnej sytuacji, która naraziła chociażby Kancelarię Sejmu na stratę jednej złotówki. Działaliśmy zgodnie z prawem i w oparciu o wewnętrzne regulacje Sejmu RP. Posłowie w Kancelarii Sejmu zadeklarowali, że pojadą samochodami do Hiszpanii, wzięli na ten cel pieniądze, ale ostatecznie polecili tanimi liniami. Za to zostali wyrzuceni z PiSu i jak zapewnia szef klubu Mariusz Błaszczak, ta sprawa jest już zamknięta. Panowie sami wyjaśniają swoje sprawy z marszałkiem Sejmu i tyle. Dla nas sprawa jest zamknięta. Wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn tłumaczy, że posłowie mają trzy sposoby rozliczenia zagranicznej podróży. Poseł może zadeklarować, że chce pojechać samochodem i wtedy może dostać równowartość ceny biletu na samolot. Jeśli bilet na trasę X kosztuje na przykład 2000 zł, to poseł dostaje 2000 zł i ma w tej kwocie się zmieścić, ale podkreślam, z podróży odbywanej samochodem, więc wyklucza to możliwość wyjazdu, nie wiem, dyliżansem, rowerem, hulajnogą i tak dalej. Posłowi bilet na lot może także kupić Kancelaria Sejmu. Albo może to być wyjazd prywatnym samochodem. Wtedy poseł dostaje tak zwaną kilometrówkę. Według posłów podróżników taki sposób nie istnieje. Miażdżący raportniku o NFZ-cie i obietnice poprawy Najwyższej Izby Kontroli stwierdza, że fundusz nie zlikwidował kolejek do lekarzy. Mało tego, są one często dłuższe niż rok temu. Poza tym nie ma ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że błędy naprawi. Witold Banach. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zarzucał. W wielu poradniach i szpitalach średni czas oczekiwania pacjenta w kolejce do lekarza wydłużył się. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann w odpowiedzi wyjaśniał, że resort wiedział już o tych problemach i podjął odpowiednie działania. Się znacznie poprawi sytuacja pacjenta onkologicznego dzięki szybkiej ścieżce onkologicznej, ale także dzięki wejściu pakietu antykolejkowego, także dostępność do specjalistów wzrośnie, ale dopiero w przyszłym roku. Prezes NIK zwracał też uwagę na problem złego szacowania cen świadczeń. Niedoszacowanie cen świadczeń przez NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów kosztów ich udzielania prowadzi do braku zainteresowania takim kontraktem ze strony placówek medycznych, a to utrudnia pacjentom dostęp do świadczenia. Ale i na ten zarzut wiceminister Neumann miał odpowiedź. Od 1 stycznia wycena świadczeń medycznych przechodzi z Narodowego Funduszu Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To powinno zdecydowanie urealnić wycenę. Wiceminister Neumann zapewnił też, że resort ustalił pakiet ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych, a do służby zdrowia w przyszłym roku trafi zdecydowanie więcej pieniędzy niż w ostatnich latach. Witold Banach, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym i porywistym wiatrem na Pomorzu Zachodnim dziś i jutro, w porywach nawet do 95 km na godzinę. Żywioł swoje źródło ma na północy Atlantyku. Silny sztorm daje się we znaki między Islandią a Szkocją. Wichura spiętrzą na otwartym morzu fale do 18 metrów wysokości. Słabną one nieco w miarę zbliżania się do lądu, ale i tak zagrażają wielu osadom na wyspach i na wybrzeżu Szkocji. Sztorm jest spowodowany tak zwaną bombą baryczną. Dyżurny synoptyk BBC wyjaśniał, co to takiego. Oznacza on sytuację, kiedy ciśnienie w oku burzy spada gwałtownie, według definicji o 24 milibary w ciągu 24 godzin. Policja reguluje ruch na szczególnie wystawionych na wichurę odcinkach dróg. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Będą kolejne sankcje za aneksję Krymu? Unia przymierza się do nowych restrykcji. Jak ustaliło Polskie Radio, mają być one wymierzone w przemysł turystyczny na Półwyspie. Beata Płomecka. Na rozszerzenie sankcji, ale tylko wobec zaanektowanego Krymu, a nie Rosji, zgodzili się unijni ministrowie spraw zagranicznych w ubiegłym miesiącu. Później ruszyły prace nad konkretnymi propozycjami. Jedna z nich to zakaz działalności europejskich firm turystycznych na Krymie. Padła też propozycja, by zakazać kupowania czy finansowania firm na Półwyspie przez obywateli Unii Europejskiej. Jest również pomysł, by wspólnota wprowadziła zakaz sprzedaży technologii wykorzystywanych przy wydobyciu ropy i gazu. Prace nad sankcjami mają być zakończone w tym tygodniu, by w poniedziałek mogli je zaakceptować unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa przez chwilę w jednym szpitalu w Gdańsku. Były szef MSW trafił tam na przymusowe badania, były prezydent ze złamaną nogą. To chichot historii, komentuje legendarny przywódca Solidarności, który opuścił placówkę z gipsem. Z Lechem Wałęsą rozmawiała Anna Rębas. Niestety do spotkania Wałęsy z Kiszczakiem nie doszło, ale chęci były. Gdybym miał nogę sprawną, to bym go tu odszukał. Żeby powiedzieć, no wie pan, kończymy się, pan się kończy, ja się kończę. Może byśmy wyjaśnili jeszcze parę spraw. Generał Kiszczak i Lech Wałęsa pod jednym dachem w jednym szpitalu. Ja tego nie wybierałem. Ja złamałem nogę, no to był przypadek. Czy generał zadziałał, że złamałem nogę? Nie, dlatego że ja się sam osobiście przewróciłem, nikt mnie nie podcinał. Badania generała Kiszczaka mają dać odpowiedź na pytanie, czy może uczestniczyć w procesie apelacyjnym dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego. To był serwis Trójki. Zachód napływa chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie. Dziś będzie pochmurno. Już nie będzie mgieł o poranku. To dobra wiadomość, ale będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy sam deszcz. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany. Na zachodzie i północy dość silny i bardzo silny, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Białymstoku, Siedlcach i Lublinie, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Wałkach, 2 w Trójmieście, Pile, Toruniu i Bydgoszczy, do plus 3 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

reprezentant dawno niesłyszany w poranku. To Neil Young, ale jest to zapowiedź topu wszechczasów. To nagranie także Państwo znajdą w zestawie do głosowania. Polecamy. Polecamy top wszechczasów już bardzo, bardzo niedługo. Na samym począteczku nowego roku, czyli 1 stycznia. Proszę głosować, proszę zajrzeć na stronę internetową. To jest ten moment, w którym mówimy dzień dobry. 13 minut po 6. Zwykle mówimy dzień dobry. Dziś także mówimy dzień dobry, ale zwykle nie mówimy takich słów, jakie padną teraz. A stało się coś dziwnego. Staliśmy się obiektem zupełnie nieuzasadnionego ataku, także medialnego. Nasz skoczek wczoraj, tuż po 19:00, został usunięty siłą z szachownic. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ta agresja nie pozostanie bez odpowiedzi. Jesteśmy generalnie graczami, jak to określił jeden ze słuchaczy, z mottem kocham pana, panie sługu, czyli przyjaznymi. Ale to, co się stało wczoraj, no jednak wzbudziło w nas pewną agresję. Ale no, będziemy musieli jakoś na to zareagować. Tego skoczka będziemy bronili. I zdaje się, że goniec białych powinien się denerwować. Tak to może się stać przed 9:00. Proszę zajrzeć na profil facebookowy Trójka w Szachu. Tam cały zestaw tego, jak to się wydarzyło. No i proszę poradzić. Gońcem czy hetmanem ich? Down, well, baby, how? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o To Karol Glazer w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, 18 minut po szóstej. Ktoś podpowiada, pan Adam dokładnie, że obiema figurami należy ich zaatakować i pomścić naszego skoczka. A dlaczego nie? Może rzeczywiście i gońcem, i hetmanem tego się na pewno nie spodziewają po nas. A jak to się stało? Ja nie wiem, siłą usunęli. Siłą? Siłą, nie godnością osobistą, tylko siłą usunęli naszego skoczka z szachownicy. Ile osób? A zło dużo było. Dużo było, dużo było, ale my. I kto ma teraz więcej pionków? To się nie liczy. A jak to się nie liczy? To był zupełnie nieuzasadniony atak. Agresja rodzi agresję, to wiemy. Atak był o tyle nieuzasadniony, że rzeczywiście chyba jeszcze sobie nie zdają sprawy, że to nie był do końca przemyślany ruch. Zbierasz grupę? Tak. Będzie ci się bić? Nie wiem, zobaczymy. Będziecie walczyć sportowo? Sportowa złość się u nas... Ustawka będzie. Oczywiście, przed dziewiątą proszę się spodziewać. Wszystkiego po nas się można spodziewać dzisiaj. Ale teraz będę głęboko oddychał. 19 po szóstej, a Agnieszka Stępienia powie państwu o pierwszych stronach gazet. Poważne tematy na pierwszych stronach gazet. W Gazecie Wyborczej po ujawnieniu raportu o torturach w tajnych więzieniach CIA gazeta przypomina, że polska prokuratura zapewnia, że niezwłocznie wystąpi do Stanów o dokument bez zaczernień. W opublikowanym streszczeniu część informacji jest właśnie zaczerniona. Nadal czekamy na realizację czterech wniosków o pomoc prawną. Na jeden dostaliśmy odpowiedź, że nie będzie zrealizowany z uwagi na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Tak mówi Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. W Rzeczpospolitej temat gospodarczy na pierwszej stronie. Oszuści u bram Polski, przestępcy podatkowi przenoszą się do nas z krajów, które likwidują luki w prawie. Polska stała się rajem dla międzynarodowych oszustów podatkowych stosujących tak zwaną karuzelę przy wyłudzaniu podatku VAT. Ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Skala wyłudzeń VAT w Polsce rośnie systematycznie od 2006 roku, ale od 3 lat można mówić o prawdziwej eksplozji. Polski fiskus przez wiele lat nie dostrzegał tego zjawiska. Dopiero w ubiegłym roku przyznał, że wyłudzenia VAT stają się coraz poważniejszym problemem. I to w Rzeczpospolitej. W dzienniku na pierwszej stronie dzienniku Gazecie Prawnej także temat gospodarczy. Fiskus zwiększa ostrzał firm. Co najmniej 80% kontroli prowadzonych w przyszłym roku przez urzędy skarbowe ma się kończyć domiarem. Tak twierdzi dziennik Gazeta Prawna i pisze, że to konkluzja narady urzędników. Dyrektorzy izb skarbowych i przedstawiciele resortu finansów zastanawiali się niedawno, jak wyraźnie zwiększyć skuteczność działania administracji podatkowej. Okazuje się, że Ministerstwo Finansów postawiło sprawę jasno. Urzędy, które będą odstawać, zostaną ukarane na przykład utratą etatów. I to można, o tym można poczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze Gazeta Polska codziennie, tam na pierwszej stronie. Litwa w stanie gotowości bojowej, zdaniem dowództwa wojsk Litwy. Rosjanie są bardziej aktywni w regionie niż zazwyczaj. Także o alercie bojowym na Litwie na pierwszej stronie naszego dziennika. Gazeta przypomina, że Litwa utworzyła siły szybkiego reagowania zaledwie miesiąc temu. Są złożone głównie z doświadczonych żołnierzy wycofywanych z Afganistanu. Według założeń w zwyczajnej sytuacji osiągają gotowość w ciągu 2 do 24 godzin od wystąpienia zagrożenia. Obecnie ich szybkość reakcji jest znacznie większa i o tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Wrócimy oczywiście do prasy. 10 minut przed 7, w tej chwili 21 po 6. Agnieszka Stępień, dziękujemy. O, a właśnie, jeszcze w sprawie szachów. Pan redaktor wspominał przed chwilą o usunięciu skoczka siłą. Nie siłą, tylko siłą i godnością osobistą. I wężykiem, wężykiem. The next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. You go your way and up your mind. Are we so? sailor knows that the sea is a friend made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice, but it's hard to listen while you preach. Like every broken wave on the shore, this is as far as I could reach. To YouTube w całkiem zupełnie nowym nagraniu. Dzień dobry panu. Pan redaktor mówił, że agresja rodzi agresję. Nie, jest takie prawo w filozofii, prawo Dolarda, które mówi, że frustracja rodzi agresję. Czyli trzeba wziąć pod uwagę, że audycja popołudniowa jest sfrustrowana totalnie i dlatego zaatakowali. O, jak miło to usłyszeć. 227-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 71335. O szachach na pewno dziś mówić będziemy w audycji porannej, no bo musimy jakoś zareagować na to, co wydarzyło się wczoraj na szachownicy po 19. No, zaatakowano nas, zaatakowano. Zapraszamy do trójki. 26 po 6, ale nie tylko o tym mówić będziemy. Porozmawiamy sobie jeszcze trochę o otyłości. Wczoraj bardzo zainteresował państwa temat. Dziś mówić będziemy o jedzeniu w pracy, bo to bardzo ważne. Kiedy jemy, ile jemy i jak jemy, to już po 6.35 o tym sobie porozmawiamy. Godzinę później spotkamy się z Piotrem Mecem i to jest jasny sygnał, że kończymy nasz cykl związany z grupą Perfect. Zaczynamy nowy cykl. Co to będzie? Proszę się przekonać. Za godzinę. A poza tym nasz reporter całkiem niedawno odwiedził wioskę Świętego Mikołaja. Było bardzo sympatycznie, bardzo miło. No ale Kuba Witkowski zadał dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, co się dzieje, kiedy święty jest w delegacji? Co robicie w momencie, kiedy Mikołaj jest poza wioską? Nie, nie mogę się wygadać, bo święty Mikołaj o wszystkim się dowie. Robimy tutaj bardzo wiele rzeczy. Tak wiele, że na koniec nic nie pamiętamy. To trochę na zasadzie, nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Ale elf był bardzo szczery, co się dzieje w wiosce, kiedy nie ma świętego Mikołaja. Jest jeszcze jedno, drugie, być może nawet ważniejsze pytanie o delegację. Jak święty rozlicza delegację, a przede wszystkim kilometrówkę? W mechanice kwantowej wykonujemy sumowanie po wszystkich możliwych trajektoriach świętego Mikołaja i wtedy nie trzeba łamać szczególnie teorii względności, a kilometrówka jest prosta dlatego, że można uzyskać dowolną ilość kilometrów, bo każda jest zgodna z prawdą. No, to jest prostsze rozwiązanie. Szczegóły po 7:00, kwadrans po 7:00, zapraszamy państwa już teraz, no to Rudolf w delegacji. Trochę zaczęliśmy w sobotę o poranku, ale będziemy kontynuować skutecznie aż do świąt. Rudolph, Santa coming far behind. married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry go round. Hey! Rudolf w delegacji, jak Święty Mikołaj rozlicza delegacja, przede wszystkim przejazdy i kilometrówkę. Pan Michał podpowiada, że z Mikołajem identycznie jak w naszym Sejmie. Każda podana liczba kilometrów jest poprawna. 6.30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Protest głodowy nie przyniósł skutku, więc górnicy zablokują drogi krajowe. Taką decyzję podjęli związkowcy Solidarności w inowrocławskich kopalniach soli Solino, mówi szef związkowców Jerzy Gawenda. Bo nie może być takiej sytuacji, że się czeka, być może się pracownicy się wykrwawią i ten protest zgaśnie i będzie można na jakiś czas znowu pod dywan wnieść problemy, które są w naszej spółce. Górnicy w przyszłym tygodniu zablokują trasy w Inowrocławiu, Włocławku i Płocku, gdzie działają spółki grupy kapitałowej PKN Orlen. Chcą m.in. odwołania zarządu Solino S.A. oraz przywrócenia i przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego. Odrzutowy wojskowy samolot szkolno-treningowy spadł na budynek zakładu dla niepełnosprawnych we francuskim mieście Vouvray w dolinie Loary. Zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Ofiara i poszkodowani przebywali w tym czasie w budynku. Obaj piloci bezpiecznie się katapultowali. Co spowodowało wypadek? Francuskie siły powietrzne informują o przyczynach technicznych. W Norwegii oburzenie po incydencie na ceremonii noblowskiej. Młody mężczyzna, który wczoraj wtargnął na scenę w trakcie wręczania pokojowej Nagrody Nobla w Oslo, nie miał zaproszenia i zdołał ominąć kontrolę. Norweska policja przeprasza, a premier wskazuje na braki w zabezpieczeniu. Wyposażony w flagę Meksyku oraz aparat fotograficzny, meksykański student próbował porozmawiać z laureatką pokojowej Nagrody Nobla, Malala Yousafzai. Mężczyzna w ostatniej chwili został powstrzymany przez ochronę. Pozostałym laureatom Nagrody Nobla wręczono wczoraj w Sztokholmie, o tej uroczystości w serwisie Trójki o 7. Prezenty dla polskich dzieci i polskiej szkoły na Litwie. Transport z darami za pół godziny wyjedzie z Koszalina do Pikieliszek. Każdy uczeń dostanie m.in. ciepłe nowe ubrania, tornister, przybory szkolne i paczkę ze słodyczami. Akcję zorganizował Koszaliński Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Pomogli sponsorzy. Pomoc ma nie tylko rzeczowy wymiar, podkreśla podpułkownik Jacek Mikołajun, rzecznik ośrodka. Ta nasza pomoc ma też inny wymiar. Oni się bardzo cieszą, że ktoś z Polski wjedzie do nich, żeby się z nimi spotkać, żeby coś im podarować i oni się bardzo cieszą. Pomoc materialna jest bardzo potrzebna, ale to ona też ma inny taki wydźwięk. Właśnie, że czujemy tą więź z tymi rodakami, którzy są za naszą wschodnią granicą. W Pikieliszkach mieszka prawie 300 osób. Przeważająca większość to Polacy. I to tyle informacji w skrócie. Kolejne w serwisie Trójki o 7. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, z deszczem i na zachodzie i północy także będzie padał deszcz. Wiatr umiarkowany na zachodzie i północy, dość silny nad samym morzem, a także w górach porywisty. I to bardzo porywisty. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Tarnowie i Łomży, a najcieplej w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Święta idą. Szukanie prezentów, pojedź tu, tam, przywieź babcie, ciocie, a moje auto coraz brudniejsze. I jak tu się rodzinie pokazać? Macie jakąś super ofertę na myjnię? Oczywiście. Proszę jechać na BP i kupić abonament na myjnię automatyczną. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback w prezencie. Takie obowiązki to ja lubię. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback, a dodatkowo zbierasz gwiazdki za zakupy na BP, aby odebrać elegancki ręcznik w promocyjnej cenie. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, za 25 minut będzie 7. Jeśli chodzi o partię szachów, to słuchacz napisał tak, a może wezwać popołudnie po prostu do poddania. Niech ta partia nienawiści się wreszcie skończy. Codziennie nawołujemy do poddania, ale nic, nasze apele nie przynoszą żadnego skutku, a mam wrażenie, że ta spirala agresji się dopiero zaczyna nakręcać. W sprawie tej siły to nie macie racji. To sprawność naszego umysłu was pokonała. Kłania się popołudniowy słuchacz na przeszpiegach o poranku. O właśnie, 2-2 i 7 trójek. My, naszym mottem przewodnim audycji porannej czarnych pionków jest: kocham pana, panie Sułku, jesteśmy przyjaźnie nastawieni. Unikaliśmy agresji na szachownicy przez prawie 3 tygodnie. Nie udało się. No i dziś będziemy musieli zareagować. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zas i Niki Janowski. Zas z ostatniej płyty. Bardzo, ale to bardzo dobrej. Za 20 minut siódma. Wczoraj mówiliśmy o problemach, o otyłości. Dziś jeszcze będziemy kontynuować. Zapraszamy do Trójki. Bo głodny pracownik to zły pracownik. Z najnowszych badań wynika, że większość pracodawców świetnie zdaje sobie sprawę z tej zasady. Co ciekawe, szefowie przyznają, że są za tym, aby ich podwładni regularnie spożywali posiłki także w trakcie pracy. Problem w tym, że w ciągu dnia powinniśmy jeść mniej więcej co 3 godziny, a nasze prawo zezwala nam tylko na jedną i to krótką przerwę, mówi Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jeżeli pracownik pracuje w ciągu doby co najmniej 6 godzin, ma prawo do 15-minutowej przerwy i tutaj przepis się kończy. Oznacza to, że bez względu na to, czy on pracuje 7 godzin, 8 czy 12, tak naprawdę przepisy gwarantują mu prawo tylko do 15 minut. W polskim prawie jest tak, że pracodawca ma obowiązek dać tyle czasu pracownikowi na różne czynności w pracy poza samą pracą. Alicja Kalińska, dietetyczka z firmy Setpoint. Większość naszych klientów zamiast usiąść na chwilę i wypić herbatę i zjeść kanapkę, sałatę, zjeść zupę, czy nawet obiad, bo wracają potem później do domu i obiadu nie jedzą, no to odpowiadają jeszcze na 3 maile. To się kumuluje i się okazuje, że przerwy między posiłkami są dłuższe nawet niż 5 godzin. Podczas fizjologicznie, żeby utrzymać odpowiedni dowóz energii dla naszego mózgu, to te posiłki powinny występować mniej więcej co 3-4 godziny. Oczywiście jest możliwość, żeby pracodawca wprowadził dodatkową przerwę nie dłuższą niż godzinę, tak zwaną lunchówkę, która się coraz bardziej robi popularna, szczególnie w dużych firmach. Natomiast akurat ta przerwa nie jest wliczana do czasu pracy. Nie ma także przeszkód, żeby w tych 60 minutach zamieścić te 15 płatne. I wtedy pracodawca nie zapłaci nam za 45 minut takiej przerwy, ale za 15 zapłaci. Powinniśmy jeść co te 2-3 godziny, spędzamy w pracy, załóżmy 8 godzin, to przynajmniej w ciągu tego pobytu w pracy musimy zjeść 2-3 posiłki. Zgodnie z prawem mamy 15 minut przerwy, co niektórzy dają nam godzinę. No to musimy kombinować. Na przekąskę nie potrzebujemy odchodzić od biurka, rozkładać serwetek, talerzy. To musi być owoc, to może być jakiś produkt mleczny, nie wiem, kefir. To mogą być kanapki. Jeżeli powinniśmy się odżywiać regularnie, a przeszkadza nam w tym trochę praca, to jak sobie z tym radzić? Najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu przygotowanie posiłku dzień wcześniej. Pani Justyna pracuje jako adwokat, ma nienormowany czas pracy, ale stara się regularnie odżywiać. Kilku posiłków, zapakowanie w plastikowe pudełka i wzięcie ze sobą do pracy. No i jeżeli nie ma możliwości wyjścia z pracy albo z jedzenia w jakimś socjalnym pomieszczeniu, to po prostu jedzenie tego przy biurku. Ale podstawa to w takiej sytuacji oczywiście dyscyplina i gotowanie tego wszystkiego dzień wcześniej, bądź też, jak niektórzy moi znajomi, gotują sobie raz w tygodniu na cały tydzień, pakują to w pudełka plastikowe, zamrażają i w mikrofali w pracy odmrażają i jedzą. Warto jest pomyśleć o tym, że jeżeli nie mamy w pracy możliwości pójść gdzieś, tak, nie ma kantyny, albo ta kantyna jest jakiejś niskiej jakości i nie chcemy tam jadać, to może warto jednak się ogarnąć i albo się zwołać z kolegami z biura i zamawiać coś, tak, bo zawsze ten koszt dowozu jest tańszy, albo naprawdę zabierać coś ze sobą z domu, co mnie bardzo cieszy, bo jest na to moda w tej chwili. No, u mnie wypada akurat około 5 posiłków dziennie, też ze względu na treningi, gdzie zawsze musi być posiłek przed treningiem i posiłek po treningu. No przeważnie dzieli się to na 3-godzinne przerwy, czyli śniadanie około 7, później drugie śniadanie około 10, następne około 13, następny posiłek, czyli właśnie przed treningiem 16 i po treningu jakaś kolacja. Śniadania, kolacja w domu, a cała reszta posiłków to już jest po prostu zabranie ze sobą do torby i spożywanie czasem nawet i w samochodzie, czasem gdzieś na ławce w sądzie, przy biurku w kancelarii, czy też po prostu przed treningiem. No właśnie, czasem bardzo, ale to bardzo w biegu. Nieregularne spożywanie posiłków może prowadzić do otyłości, a pracownik, który źle się odżywia, gorzej sobie radzi ze stresem i przemęczeniem, ma też problemy z koncentracją. A o to, co i kiedy jeść w pracy, pytał Mariusz Krzemiński. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modlę już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy. Yeah. się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I do mnie łby zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do mnie łby zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Boso i Zakopower. To nagranie także jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Proszę zajrzeć. Zestaw jest przeogromny. No i można wybierać, przebierać, głosować przede wszystkim. Ja ani na przeszpiegach z popołudniowej trójki, wierna słuchaczka i rano i wieczorem. I martwi mnie bardzo ta partia szachowa. Skąd tyle agresji? Skąd tyle frustracji? A gdzie szlachetna rywalizacja? Gdzie sport? Chyba to powinno być jakieś radosne przeżycie, a nie taka. No, zaczyna się jakaś walka taka, no troszeczkę, może nie do upadłego, ale nie fair. Ale ja się całkowicie z panią zgadzam. My serce na dłoni. Przyjaźnie, z mottem naszym kocham pana, panie sługu. A tu proszę taka agresja. Nie możecie być odmienny w tej grze. Wy musicie być po prostu twardzi jak kamień. Trzeba sobie zmienić motto. Ja proponuję motto amerykańskiej piechoty morskiej. Ten łatwiejszy dzień to był wczoraj. Do boju. No. Wczoraj straciliśmy skoczka. To był ten łatwiejszy dzień? Got a tattoo, said to get us through life. Carving your name with my pocket knife. I see your car. to oczywiście Coldplay za 9 minut siódma. Czas na prasę. Agnieszka Stępień. I Gazeta Wyborcza, a tam pytanie, jak obce kraje rozliczają się z tego, że pozwoliły CIA torturować ludzi na swoim terytorium. Amerykański Senat nie ujawnia państw, które gościły tajne więzienia CIA. Wymazano je z raportu przed publikacją, ale z kontekstu można się domyślić, o kogo chodzi. Tajne więzienia były tylko w 5 państwach. Afganistanie, Tajlandii, Polsce, Rumunii i na Litwie. Litwa i Rumunia, podobnie jak Polska, nie przyznają się oficjalnie do tajnych więzień, a też dostały od CIA jej miliony dolarów w zamian za pomoc. W programie bezpośrednio uczestniczyło jeszcze 49 innych krajów, które albo przekazywały CIA złapanych przez siebie podejrzanych, jak Pakistan, Macedonia czy iracki Kurdystan, albo zezwalały samolotom CIA na międzylądowania, jak Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania czy Portugalia, albo dzieliły się CIA informacjami. Współpraca z zagranicznymi wywiadami miała kluczowe znaczenie w wytropieniu Osamy Bin Ladena. Nie wiadomo, które państwa w tym dopomogły. Ich nazwy wykreślono. Prawdopodobnie chodzi o Pakistan i kraje arabskie. I o tym pisze Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej klęska e-podręcznika. MEN przyznaje, że to, co dostało od wykonawców tego projektu, to bubel. Nie wie, kiedy to zostanie naprawione. Z informacji, do których dotarła Rzeczpospolita, wynika, że na koniec września Politechnika Łódzka, odpowiedzialna za przygotowanie e-podręczników z zakresu matematyki i informatyki, przygotowała 53% materiałów do nauki tego pierwszego i przedmiotu i 40% do drugiego. Uniwersytet Wrocławski, odpowiedzialny za treści humanistyczne, rozliczył niewiele ponad 40% środków przyznanych mu na stworzenie materiałów do nauki języka polskiego czy historii. Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który opracowuje materiały do przedmiotów przyrodniczych, zaledwie 30% przyznanego mu na ten cel budżetu. Trzeba przypomnieć, pisze gazeta, że projekt realizowany jest już od 2 lat i zgodnie z wieloma zapowiedziami przedstawicieli MEN-u e-podręczniki mają się pojawić w szkołach już z początkiem najbliższego roku szkolnego. Gazeta Stołeczna, Gazeta Warszawska, dodatek stołeczny. Tam ciekawa historia z życia. Domy wielorodzinne przy Skarpie na warszawskim Mokotowie pod Kilow. 11 lat potrzebowały sądy i urzędy, by uznać, że 2 bloki śródmiejskiej spółdzielni mieszkaniowej w parku pod Skocznią powstały z rażącym naruszeniem prawa. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego każe rozebrać domy, w których mieszka 40 rodzin. Myślę o mieszkańcach i sytuacji, w jakiej się znajdują. Nie widzę jednak innej możliwości, jak wydanie nakazu rozbiórki, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Co na to spółdzielnia? Na razie sprawy nie komentuje. I to w dodatku stołecznym Gazety Wyborczej. Czy masz sokoła? Jeśli chodzi o śmigłowiec, to nie. Nie, chodzi o ptaka. Ptaka sokoła. Będzie można z nim podróżować sobie samolotem. W Lufthansie Lufthansa poinformowała, że jej pasażerowie będą mogli wkrótce zabierać sokoły do kabiny. I no, nareszcie. Pisze, prawda? Czekaliśmy, bardzo czekaliśmy na tę informację. Ktoś podjął rozsądną decyzję wreszcie. Tak. To ukłon w kierunku klientów z Bliskiego Wschodu, pisze Puls Biznesu, gdzie polowanie z sokołem jest bardzo popularne wśród najbogatszych, ale nie wiem, czy tam w tych samolotach będą polować. Lufthansa opracowała specjalne urządzenie, które pozwoli umieścić klatkę z ptakiem na siedzeniu obok pasażera. Podobno zapewni ono pełną ochronę zarówno sokołowi, jak i otoczeniu. A czy jest coś o myszołowach i myśli O myszołowach coś jest? Nic na razie. Nic, jeszcze. Nic, ale sokoły już. No, ja myślę, dobrze, że ten pierwszy krok został uczyniony. Tak. I ten najważniejszy pierwszy krok. Agnieszka Stępień, dziękujemy. W sprawie jedzenia. Ja a propos tych przerw pracy na posiłek. W reportażu tam było w firmach, ale raczej dla pracowników biurowych. A jeszcze jest coś takiego jak pracownik produkcji, gdzie ma też 15 minut przerwy, ale jest wydzielone pomieszczenie i musi w tym czasie przejść do łazienki, chociażby po to, żeby umyć ręce, udać się do tego pomieszczenia, zjeść kanapkę i w ciągu 15 minut jeszcze wrócić z powrotem na stanowisko pracy. A to nie jest takie proste. A tak na marginesie to a propos tych partii szachów. No to tak bym powiedział, że w obliczu takiej nieuzasadnionej agresji to przydałyby się jakieś sankcje dotkliwe. Na przykład na początek zakaz transferów. Myślimy o tym. Cały czas o tym myślimy. Za 4,5 minuty. Siódma. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot.